Mutatta nem szompa. Egy ilyen mondás. A nagy baj, hogy abba is be lehet tenni. Kicsit kornos lesz. Várjál, majd nem baj, majd itt már ott van, majd abba be lehet. Szerinted? Amikor mondtam, hogy nem kell tüzelni, ezeket is akkor be lehet hinni át. Különben most ebben Erik most ebben a patikát. Még össze kell rottyantani, igen, mindig ez a jelszava. De még össze kell rottyantani. Hát de rottyog. Már tízszer össze lett rottyantva, de... Na jó. Már tízszer össze lett rottyantva, de még össze kell rottyantani. Nem baj, csak még Ergő. Most már kb. Csontok vannak amúgy, az összes, hogy lefőtt a hús. De hát az a lényeg. Az a jó. Amikor csak így kiírt, csak kiírt, csak így. Aj. Ebből a kamerázat végedet? Nem, nem. Nem, akkor nem kamerázzák. Ha megeded meg. Hát, Várj meg egy kicsit, te nem bírt szétkaptál. Attila. Ja, az az ennyi. De ne, de most nem az ennyi, hogy lehet, hogy megvan lehetőség, hogy... Én tudom, mi a Bernoulli cső, nem tudom, mi a Bernoulli cső. Ez Bernoulli cső, nem tudom. Megszívod a csövet. És akkor kifoly. Érted a lényeg rám. Az Bernoulli. Tudod, az, hogy van egy. Így szoknak a benzik is lenyújtod. Hát fogják az alapot, kinyitják, nem? Betolják a csövet. Megszívják, és még jön a benzik, akkor... Van más. Lehet, hogy komolyabb lesz, mert megszívni. Sőre rakom a ilyen. És akkor van olyan olcsó csövön. Könnyebb lehet, hogy nem szívni kell, hanem tudom, ilyen. Azt hiszem, hogy az a rossz gondít, azért van az a berakó. Nem, a lábamat most azt mondtam, nyomj meg, és akkor lábam megvan is. Lábam most. Szóval jó, akkor ezért nem szerették a működést. Hát csináljálek így. Miért? Jó, együtt van. Rád a szerelcsről, és akkor nem kell megszívni, csak rossz szerelcsről. Mindegy, ilyenek mondjuk. Én nem is fogom. Ebből leszek nagy beszél. Ja. Látom. Hát majd később. Mert... Mi vagy, hát csak azt nem, mi vagy? Én nem hozzám egy kis közben, hogy mert nem hozzám, hogy... Csak levont hozzám. Azt szeretném. Azt szeretném. Levi. Gyerek. Azt mondtam, hogy a kis határnál, amit kevesebben ismernek, ott ennyit, azt, amit többen ismernek, ott mennyi lehet? Hát vagy a kis határ, vagy nélkül. Hát az a horvát határ. De figyelj, egyébként, hogyha egy óra várakozás korolunk bele, akkor nem kerülünk. Hát, hogyha... Tehát utána Budapest, meg az a rész, az hogy visszakal? Az nem hatos. Az nem nagy kerülő? Hát kerülne kerülő, de hogyha spórolunk egy óra. Igazából azért nem kerülünk, mert te nem voltál velünk. De mikor a izén megyünk itt, ahol... Hol volt? Pacsérnek. Igen, de Pacsér, amelyik az a... Bajmok. Bajmokin megyünk át a határnál, átmegyünk a határnál, hogy ott mi mindig elkezdünk visszafele menni az M5-ös felé és jobbról. De ha balra megyünk, akkor az M6-os. Szóval a két autópálya az így megy föl Pestnek, és mi pont középen vagyunk. A hol? A izénnél, a Horgosinnál, igen, annál. Nem, hát a Bácsalmás. Nem a Horgos, hanem a Bácsalmás. A Bácsalmásinál, hogyha ott megyünk, hát pont középen vagyunk a két autópálya között. Szóval, hogyha itt, amit még a szerbeknél megyünk, hogy még balrám, oda egészen a horvát határ mellé, és ott megyünk át, akkor az M6-os az még közelebb van, szóval, hogy... És múltkor az M6-oson mentünk haza. És mondták, hogy jó. És azt sem rosszabb, hogy én jobban szeretem az M6-ost, azért, mert hogy ezért kevesebb a forgalom. Hát és azért nyugodtabb ott menni, ott fölmegyünk az M6-osra, és ott végigmentünk azt a hajszén. Tehát nem a nulláson mentünk, közben a városon keresztül mentünk, de az sem voltam vészes. Hát akkor van, hát egyszerűen. Szóval, hogy meg amikor még izével... Autópályán mindig gyorsabb a kis... Meg az M6-oson kis kevesebb baleset szokott lenni, vagy kevesebb baleset jönni. Meg el van zöldve. Aztán mondta elég sokkal. Tehát ő ül is várt. Hát én most nem tudom mi ez a... Mert mondom, én nem láttam egy most de hazafele is ennyi ez lenne? Nem. Kevesebb? Hol a táskát? Hol raktad? Bent az a konyhába. Konyhába? Széken, ha nyugodtan tudjál bele. Hozz ki és nézd meg, amit kell. Thank you. hatás, mondom. Hát kisebb. Hát befele ott nagy, ó, kis húgó, de igen. És nézzük bácsába, és most már fele nem minden. De hogy nézitek meg? Mindjárt megmutatom. Jó. Aha, na. Én lehet, hogy azt mondani. A Telebiennál ott egészen már az időre vissza mondjuk a sor. Mirá, az időre? Az időre. Hát az időre. Hát az időre. Hát az időre. Hát az időre. Próbáljuk meg ezt. Menjünk el ide. Itt most is ahol ez. Hát figyelj, nem tudom, hogy ez. Nem tudom. Egyesen föl, és annyi, az bevizsgó fogjuk az időre. Ez belevíz bajára, bajára a védőzőnek is M6, vagy... Mondta neki, hogy mennyire beteg út a egyik éjszaka? Ez egy milliót nem. Nem úgy, hogy úgy. Mi? Nem Pest. Nem tegnap este volt, hanem is tesz már a milyen nap? Ezért. Így, hogy megyünk, hogy itt volt, bárcsa a máson, és ezen a kis nem föl, hogy ezen a helyen. Rendes úton, megkórával, másikra. A múltkor meg anyával is itt megy, csak akkor megkérdezte anyát, hogy merre menjünk, azt mondja, hogy menjünk arra. Két úton, de az lényeg az, hogy bajától ment. Igen, de az, hogy a zomboron keresztül, az akkor is bajának néz. Nem baj, akkor átmente? Zombor az egész állatokat. De nem, zombor, igen. Az nem van. Hát mert út... A Hercegszentóhoz zomboron keresztül kell menni. Nem érjük el. Mész Delecskának. Pár kis... Pár ide, ide. Nem rendes a térkép azért. De nem megy, nem megy. Nem megy. Elfordul. Igen. Zomboron el. És oda mész föl. Mert ugye mi most az időt nézzük a véleget, mint a hetek számtól. Igen. Akkor oda. Igen, tehát mész indulsz. Úgy is lehet, hogy baj mondunk el. Mert zomboron csak átnéz, nem nézze a városba.